أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباكي جلدي جناو بنتام بلاجي سنو تورو برام نوغي نيانال سنو يانن تو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسل كو جناو لولو نيوغي عندك ينتي الافية تي في دي نيان سنو برام جل جلاله وعز كماله يالنا يالا تيجل نيو بلا بيغا خامني مو تسارو تي اجنبي waye mbokk yi tay dañu ñëw ci benn tomb bu yittel lutax ñu tann tomb bi moy dañu dégg yahud yu ñuul yi commencé di indi ay sikki sakka ci jaamu yalla nit ñi suma né yahud yu ñuul yi nak xel yépp war nañu taxaw xalaat ana ñan ñoy yahud yu ñuul yi moy ñi nga xamné li franc-maçon yi bëgg li noni yalla yi bëgg ñom ñoo nek ci biir diine ji diko daganal ma dañu tan tomb bi tay moy hukmu siyam sahru ramadan fi zamani corona wor wéru koor ci jamono bi nga xamné corona mu ngi am lan moy atté wor wéru koor mbokk yi ñun ñëp dañu wara xamné koor santane yalla la farata la yalla tabaaraku wa ta'ala moko faratal sunu kaw ci yakh bu wër ci alquran يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يننتبي عليه الصلاه والسلام فدلكو ني بني الاسلام على خمس بوكاي ليم دينتي دغ شهر رمضان ويرو كور بروم خام خامي نيوم نيب ني اند ني وور ويرو كور فرتلا كوكو بايت يا كو تاي دافلا ييوب تي كيفير kon naka lañuy mëna waxé ay nit commencé guen di def ay ifta nan bu docteur yi waxé xana docteur bi suy wax ki fièvre lay waxal di jël aya yalla yi diko tawil wala tulqu bi aydikum ila tahluka est ce que lolu deug deug moy nga wor wéru koor bu len duggal sen loxo ci len alak ndax lolu wéru koor la may fatali mbok julit yi ki nga xamné modul wor wéru koor moy ki islam ki sharia wax ki am ngant jigen juy nampal jigen ju gis deret jigen ju am dom te ñooñu sax bu koor jeexé dañuy fay waw ki nga xamne mom du wor wéru koor moy ki docteur yi xol ne ki fièvre bi du ci wër koku du wor wéru koor waye ki nga xamne da fay wër ñom la ayé bi di wax ne faman kana minkum maridan aw ala safar wala ki tukki ki febar wala ki tukki fa iddatun min ayamin ukhar na jël congé bu ñibbi sé daadi wor mbokk yi damay leen di fatali ci jamono bi nu nek bu leen faté ni dañu tej jakka yi bu leen faté dañu téré juma ñi ñi tej lo jakka yi téré ñu juma yi téré ñu ndaje l'islam yi téré kaaba gi tere tawaf tere umra ñooñu ñoy fexé buñu wor wéru koor su wéru koor bi réssiré ñu attaquer aj nekk ni ci ay yoon lañ nekk ma leen di bayyi lo xel sama bop yalla waxon nañu li demb né amna ñu nekk ci bir julit yi ay bukki yu sango deru bey ci bir gettu gi dafa am ay bukki fi nekk waye deru bey lañ sango kenn du leen xamé li gëna dangereux ci borom xam xam yi moy li yonentibi doon wax ne inna ma akhafu alaykum a'immatil mudillin lima ragal ci yeen moy ay njit yu reralaté nek ci biir l'islam di reralaté nan bu docteur yi waxé ci waxtu yi ñuy wax ak yeen ñong ci chaban amna mbokk yo xamantene ay junni mbokk goor ak jigen xamna len instant bi chaban bi commencé ba légui ñongi wor te ci corona la ci jamono corona la koor wañu wu len dara ci waxtu yi may wax yeen xamna julit yo xamne dañoo wor koor gi wañi wulen dara corona bi wañi wulen dara kon naka lañuy mëna waxe waxtu yi ñu toll ni demaguñu fenn ñu naan buñu démé ba sangam docteur yi buñu waxe bu ken wor mané ragal leen yalla ay mbok mi ragalal yalla waye nak xamna comme fay nga sante ab sereer nga da nga ragal koor lol dongula ragal koor yakarna motax ngay anticiper di attaquer julli di attaquer l'islam lu tolne ponku l'islam keno l'islam nga koy attaquer di ci wax sa ba neexi bakan di yel ay di ko ta'wil di ko firé nim la neexé ma ngi fatali julli di né li lepp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nañ ko yonnati bi waxon na lima ragal ci yeen moy ay njit yu yire relaté njit yo xamné dañuy jël ay di ko firé num leen nexé ak hadisi di ci indi ay deggi deggi li dafa tel sax dara xewagul ñu téré nit ñi jakk yi dara xewul ñu téré nit ñi juma yi dara xewul ñu freiné kaaba ga freiné tawaf safa ak marwa mbir mi nak day ram waye bu len faté né al kufru millatun wahid kéfer gu ñuul ge gu wéx gi tay ño and bëgg mab diiné bëgg fe jëlé islam ndax yalla waxon na wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u yalla waxon na duñu deñ di len xex fek yene gi nek ay julit waddu law tudhinu fayudhinun bëgg nañ ngeen noyal comme ñom ni ñu noyalé waye mbokk julit yi jaamu yalla kenn duko fowé jaamu yalla kenn duko jëlé diko défé num la nexé yalla tabarak wa taala bur santane def rek iza qala allah wa rasuluhu fabil ayn wal ras yalla kub yonent buñu diglé def rek waye nek fi di top ay nit ay tiaxan kat ño xamne seni banexi bakkan lañu top ay mbir yo xamantene ken xamuko tay gi ci dekk bi bu koor joté ñi ki tay limu bëgg moy bu koor joté li ëpp ci sénégalais yi doon wor daan né man nangam ak nangam nangam sénégalais dara xewagul won té woruñu won li ci upp da ngay commencé da ngay gis bu koor joté ñenn ñi commencé bok ci ay tariixa man tariixa sangam la bok duma wor koor rom mu ne ko sa way na nga def maangi fi rek yaang ci koor gi wala yaang ci wër wi mu ne la maangi ci wër wi waaw yow gaay yi woruñu won gaay ñi woruñu won yow nga bëgg ñëwaat naan docteur yek sambak dembak affaire bi tel na de mbaadu dañ la wax lo mbaadu dafa am ñu nek sa ginnaw mbaadu dafa am ñu lay pous waye yeen julidi bu len deggal ñi deglu len sen borom deglu len sen yonent deggal len sen diine ngeen sori ñi nga xamne muzabzabina lan dañuy indi ay sikki sak di jema nasaxal pass passu julidi ak di ci indi ay dengi dengi mbok yi ma ngi len di fatali sama bop koor farata la koor ben keno la ci keno l'islam yi wallahi alazim boko baye te ya ko tay yeugal ne gassal nga sa bop kambu jahannama bo baye koor te ya ko tay baye julli te ya ko tay baye joxe azaka ya ko tay baye acte ya ko tay bu yebo nga yegne mab nga keno l'islam ku mab keno l'islam lu ngeen xam ci mom ñongi jegalu kaddu yi in aradtu illa al-islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamna sallallahu